Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Свързници 4 Свързници 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Той заспа, иако телевизорот беше включен. Той заспа, иако телевизорот беше включен. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Той остана уште, иако веќе беше доцна. Той остана уште. Иако веќе беше доцна. Иннаху лам јати, ма аннана кунна мутаваидин. Тој не дојде, иако бевме договорени. Тој не дојде, иако бевме договорени. Лакад кана телевизион мафтухан, ва ма залик нам. Телевизорот беше вклучен. И покрај тоа тој заспа. Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа. Лакад кана лвакт мутаахиран, ва маа залик залла бакијан. Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште. Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште. Лакад таваадна. ومع ذلك لم يأتي. Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде. Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил. Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил. Ма анна ал шаре залик, ила аннаху јакуд би сурра. Иако улицата е лизгава, тој вози брзо. Иако улицата е лизгава, тој вози брзо. Ма аннаху сакран, ила аннаху јаркаб дарража. Иако тој е пијан, тој вози велосипед. Иако тој е пијан, тој вози велосипед. Лејса ледејхи рухсат кијада, ва маа залик јакуд сејара. Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил. Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо. Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот. Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот. Инаха лам тежид вазифа, ма аннаха кад дересет. Та не може да најде работа, иако има студирано. Та не може да најде работа, иако има студирано. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. تا نيودي на лекар, иако има болки. تا نيودي на лекар, иако има болки. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. تا купува автомобил, иако нема пари. Та купува автомобил, иако нема пари. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа. Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар. Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил. Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил.